Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. Ja, velkommen tilbage til Faraos Cigarer, hvor jeg sidder med Dickens julehistorie. Julehistorien over alle julehistorier. Et julekvad, A Christmas Carol. Det er den med den gærige gnier Scrooge, som ikke bryder sig om jul, ikke bryder sig om gavmildhed, ikke bryder sig om noget som helst. Men nu er der nogle ånder, som har taget ham under vingerne, havde jeg sådan her sagt, fordi jeg er fløjet lidt rundt. Fordi de vil vise ham både hans fortid, og også vise ham nutiden, hvordan nogle af hans bekendte fejrer højtiden. Mens han jo i virkeligheden plejer at sidde alene hjemme og ikke se nogen mennesker og gå tidlig i seng. Og i øjeblikket viser ånden ham, hvordan det foregår hjemme hos hans søstersøn. Og de har det rigtig hyggeligt, og de taler godt nok lidt dårligt om Scrooge, men søstersønnen forsvarer ham og siger, at det er jo værst for ham selv, at han ikke vil komme til middag hos den og ikke vil være sammen med nogle mennesker og ikke have det sjovt og godt. Og efter teen spillede og sang de lidt, for det var en musikalsk familie, og de vidste, hvad de tog sig for, når de sang en kanon eller vise, kan jeg forsikre dem. Især Topper, der kunne brumme bassen, så det havde skik, uden at de store årer i hans pande svulmede, eller han selv blev rød i hovedet derved. Scrooges niece spillede godt på harpe, og spillede blandt andet en simpel lille melodi, en ren ubetydelighed. De kunne i 2 minutter lære at fløjte den. Den havde barnet kunnet, der hentede Scrooge fra godskolen, hvad den forbigangne jules genfærd havde mindet ham om. Ved at høre disse toner vågnede erindringen om alle de ting, som dette genfærd havde vist ham. Han blev mere og mere mildt stemt og tænkte, at hvis han for år tilbage havde kunne lytte til dem, der kunne han have dyrket livets glæde og tillykke og velsignelse for sig selv. Og så begynder de at lege forskellige lege, pandeleje og andre lege, og Scrooge står faktisk af og nyder at se på det og kommer i godt humør. Meget så de, og langt kom de, og mange hjem besøgte de, men altid i en glædelig anledning. Ånden stod ved siden af syge, og de blev opmuntret. I fremmede lande, og hjemmet var dem nær, hos mennesker, der kæmpede med modgang, og de blev tålmodige ved håbet om bedre tider, hos fattigdom, og den blev rig. I fattighuse, hospitaler og fængsler, i et hvert af elendighedens tilflugtssteder, hvor det forfængelige menneske med sin lille korte myndighed ikke havde lukket døren og stænget julens ånd ude, efterlod den sine velsignelser og lærte Scrooge sine bud. Det var en lang nat, om det overhovedet var en nat, men Scrooge nærede en vis tvivl derom, fordi hele juletiden syntes at være sammentrængt i det tidsrum, de tilbragte med hinanden. Det var til lige påfaldende, at skøn Scrooge forblev uforandret i sin yderskikkelse, blev genfærdet ældre, tydelig ældre. Scrooge havde lagt mærke til denne forandring, men ikke omtalt den, før han, da de havde forladt et børneselskab Helligs Rekongers aften, ved at betragte ånden, mens de stod ved siden af hinanden på en åben plads, opdagede, at dens hår var gråt. Er åndernes liv så kort? Spurgte Scrooge. Ja, mit liv på denne klode er meget kort, svarede genfærdet. Ja, det ender i aften. I aften, udbrød Scrooge. Klokken slog i samme øjeblik 3:15. Tilgiv jer her, gør et spørgsmål, som det ikke tilkommer man at gøre, sagde Scrooge, og så vist på åndens kjortel. Man ser noget selvsomt, som ikke hørte sig til, stik frem under din klæde. Er det en fod eller en klo? Ja, det kunne gerne være en klo, for det køds skyld, der er på det, lød åndens sørmodige svar. Se her. Af folderne i dens kjortel drog den 2 børn frem. Usle, modbydelige, forfærdelige, afskyelige, elendige. De knælede ved åndens fødder og klyngede sig til dens klædebånd. Og se, menneske, se, se herned, udbrød ånden. Det var en dreng og en pige. Gule, magre, pjaltede, skulende, ulveagtige, men til lige krybende i deres ydmyghed. Hvor ungdommens ynde burde have rundet deres træk og farvet dem med sit friske rosenskær, havde en gusten og runken hånd lige alderdommens udpint og forkryblet dem og revet dem i pjalter. Hvor engle kunne have rejst deres trone, lurede djævle og udsendte troende blikke. blandt alle naturens vidunderlige og gådefulde frembringelser, selv blandt de usleste vandskabninger og de modbydeligste udskud af menneskeheden, ville man ikke finde halvt så rædsomme og hæslige uhyre. Scrooge for forfærdet tilbage. Da de var blevet ham forestillet på denne måde, prøvede han på at sige, at det var smukke børn, men ordene ville hellere kvæle sig selv, end være delagtig i en løgn af en så uhyre størrelse. Ånd? Er det dine? Scrooge kunne ikke sige mere. De er menneskes, sagde ånden og så ned på dem, og de klynger sig til mig for at anråbe mig om beskyttelse mod deres fædre. Denne dreng er uvidenheden, denne pige nøden. Mok vel på denne dreng, til på hans pande ser jeg eders dødsdom skrevet, medmindre skriften bliver udslettet. Nægt det, råbte ånden og strak sin hånd ud mod byen. Bagtal dem, som siger eder det. Tilstå det for eders partihensyns skyld, og gør det værre, men afvent enden. Har de intet sted at ty til, ingen til at tage sig af dem, udbrød Scrooge. Gis der ikke fængsler, sagde ånden, i det den for sidste gang slog ham med hans egen ord. Gis der ingen fattighuse? Klokken slog 12. Scrooge så sig om efter genfærdet, men så det ikke. Da det sidste slag havde hørt op, at Dier mindedes han gamle Jacob Marleys forudsigelse. Det var hans døde kompagnon, der havde forudsagt, at han ville blive opsøgt af disse ånder, og så i det, han opløftede sine øjne, et højtideligt spøgelse, tilhyllet og bedækket med en hætte, kom hen imod sig langs med jorden, ligesom en tåge. Og det er så den tredje ånd, og den sidste. Ja. Nød og uvidenhed. Det var de to farer, som Dickens tydeligt så lurede på det engelske samfund. I 1842 var der udkommet en rapport om beskæftigelsen af og vilkårene for børn i miner og fabrikker. Og det havde været en meget nedslående og oprørende læsning for Dickens, fordi vilkårene for børn af de fattigste var helt forfærdelige. De kunne arbejde i mange, mange timer, og da der blev lavet en lov om, at de kun måtte arbejde et skift om dagen, så blev den alligevel omgået, og så lod man børnene starte klokken 5 om morgenen i fabrikkerne og arbejde ind til middag, og så gav man den pause på en time, og så startede man på ny fra klokken 1 og til langt ud på aftenen. Og sådan var udnyttelsen af børnearbejdskraften. Og da det så blev stoppet, så gav man fabriksejerne og mineejerne et plaster på såret, og for selvfølgelig skulle de have børn i arbejde, det var jo klart, det sagde jo sig selv. Og så satte man alderen for, hvornår børn måtte begynde at arbejde, ned fra 9 til 8 år. De krøb rundt i kulminerne, og de arbejdede på farlige fabrikker, som var uden beskyttelse af nogen art, og der var voldsomt mange arbejdsulykker blandt børn. Og Dickens var rasende over de her forhold, og besluttede, at han ville skrive en pamflet, som angreb det her, men kom så på bedre tanker, eller andre tanker i hvert fald, og ville gøre det til en fortælling. Og det er altså den fortælling her, juleeventyret, som så blev skrevet i 1843 og udkom til julen og blev meget, meget elsket og beundret og lovprist alle vide vegne, fordi Dickens altså havde grebet det her problem an, men også havde ligesom genopfundet julen, julens ånd, tanken bag næstekærligheden og gavmildheden og at alle skulle være glade og fornøjet. Det havde man ligesom i vore dage stort set glemt, men Dickens var med til at revitalisere julen og give den nogle skikkelser, som lever den dag i dag, og som jo er blevet brugt utallige gange i alle mulige tegnefilmer, alle mulige steder. Denne her glade måde at holde jul på. Og nu skal I høre, hvad den tredje ånd så siger og gør. Spøgelset nærmede sig langsomt, alvorligt og tavst. Da det kom tæt hen til ham, bøjede Scrooge knæ. Til i selve luften, hvorigennem denne ånd bevægede sig, syntes den at udbrede skummelhed. og hemmelighedsfuldhed. Den var indhyllet i en kulsort klædning, der skjulte dens hoved, ansigt og læme, så man ikke så andet af den end en udstrakt hånd. Når denne ikke havde været, ville det have været vanskeligt at skelne den skikkelse fra natten og adskille den fra det mørke, hvoraf den var omgivet. Da den stod ved siden af ham, mærkede han, at den var høj og majestætisk, og at dens gådefulde væsen opfyldte ham med en højtidelig frygt. Mere vidste han ikke, de ånden hverken talte eller rørte sig. Står jeg for genfærdet af den kommende jul? Spurgte Scrooge. Ånden svarede ikke, men pegede fremad med sin hånd. Du er i færd med at vise mig skyggerne af de ting, som endnu ikke har været til, men som vil komme frem i den tid, der ligger for os, vedblev Scrooge. Er det ikke således, ånd? Den øverste del af klædningsstykket blev et øjeblik trukket sammen i sine folder, som om ånden havde bøjet sit hoved. Det var det eneste svar, han fik. Skønt Scrooge nu allerede var godt vant til spøgelsesselskab, var han dog så bange for den tavse skikkelse, at hans ben rystede under ham, og han mærkede, at han næppe kunne stå, da han lavede sig til at følge med den. Ånden tøvede et øjeblik, som om den mærkede hans tilstand og ville give ham tid til at fatte sig. Men derved blev det kun værre med Scrooge. Det gøs i ham af en ubestemt rædsel ved tanken om, at bag hint dunkel skrud festede et par spøgelsesagtige øjne sig vist på ham, mens han, skønt han anstrengte sine egne til det yderste, ikke kunne se andet end en spøgelsesagtig hånd og en stor sort masse. Fremtidens genfærd, udbrød han. Jeg frygter dig mere end nogen anden ånd, jeg har set. Men da jeg ved, at det er din hensigt at gavne mig, og da jeg håber at opleve at blive et andet menneske, end jeg har været, er jeg rede til at gøre dig selskab og gøre det med taknemmeligt hjerte. Vil du ikke tale til mig? Det svarede ikke. Hånden pegede lige ud for dem. Vis vej, sagde Scrooge. Vis vej. Natten svinder hurtigt, og jeg ved, det er en kostbar tid for mig. Vis vej, ånd. Spøgelset svævede bort, ligesom det var kommet. Scrooge fulgte bagefter i skyggen af dets klædebånd, der holdt ham i vejret, for at komme til ham og førte ham bort. Man kan næppe sige, at de gik ind i byen, til byen synes snarere af sig selv at vokse op omkring dem og omringe dem. Men der stod de, lige i hjertet af den, på børsen imellem købmændene, der ilede frem og tilbage og klingrede med pengene i deres lommer og samtalede gruppevis og så på deres ure og legede tankefuldt med deres store guldsignater og så fremdeles, således som Scrooge så ofte havde set dem gøre. Ånden standsede ved en lille klynge forretningsmænd, og da Scrooge bemærkede, at ånden pegede hen på dem, gik han nærmere for at lytte til deres tale. Nej, sagde en stor tyk mand med en uhyre hage. Jeg ved ikke synderligt om. Jeg ved kun, at han er død. Nå, når døde han? Spurgte den anden. I aftes, tror jeg. Men hvad fejlede der ham? Spurgte en tredje, og tog så en umådelig pris af en meget stor snusdåse. Jeg troede, han aldrig kunne dø. Ja, Gud må vide det, sagde den første og gabede. Hvad har han gjort med sine penge? Spurgte en mand med et rødt ansigt og en dinglende udvækst på enden af sin næse, der bævrede som kødlapperne på en kalkunsk hane. Ja, det har jeg ikke hørt noget om, sagde manden med den store hage og gabede igen. Måske testamenterede dem til sit lav. Mig har han ikke testamenteret dem. Det er alt, hvad jeg ved. Dette indfald blev modtaget med almindelig latter. Ja, det bliver rimeligvis en meget billig begravelse, sagde den, der nylig havde talt. Til så sandt jeg lever, ved jeg ingen, der følger. Skal vi slå os sammen og følge frivilligt? Ja, jeg har intet derimod, når der bliver givet en god frokost, bemærkede manden med udvæksten på næsen. Men jeg må trakteres, når jeg skal gå med. Nokken latter. Jeg er dog nok den mest uenødige af os, sagde den, der havde talt først. Til jeg går aldrig med sorte handsker. Ja, sorte handsker, det var nogle handsker, man fik for ærende, når man skulle følge en ligbegængelse i England på den tid. Og det er altså en udgift for den afdøde eller for familien. Og jeg spiser aldrig frokost, men jeg er rede til at tage med, hvis der er nogen andre, som vil. Når jeg tænker mig rigtigt om, så er jeg ikke ganske vist på, om jeg ikke var hans specielle ven. Sige, vi plejede at stå stille og tale sammen, når vi mødte hinanden. Ja, farvel, farvel. Taler og tilhører skiltes og blandede sig i andre grupper. Scrooge kendte dem og så på ånden for at få en forklaring. Spøgelset svævede videre og ind i en gade. Dets finger pegede på to personer, som mødte hinanden. Scrooge lyttede atter i den tanke, at han måske her kunne få den forklaring, han ønskede. Også disse mænd kendte han fuldkommen vel. Det var forretningsfolk, meget rige og stor indflydelse. Han havde altid søgt at stå højt i deres agtelse, det vil sige fra forretningssynspunktet. Det strenge forretningssynspunkt. Goddag, sagde den ene. Goddag, sagde den anden. Nå, sagde den første. Gamle Scratch har nok om siden fået sin bekomst. Ja, det hører jeg, svarede den anden. Koldt, ikke sandt? Som det så hører bør ved juletid. De løber nok ikke på skøjter. Nej, jeg har andet at tænke på. Godmorgen. Ikke et ord mere. Det var deres møde, deres samtale, deres afsked. Scrooge var i begyndelsen tilbøjelig til at forundre sig over, at ånden kunne lægge vægt på samtaler, der til synligheden var så intetsigende. Men da han var overbevist om, at de måtte have et eller andet hemmeligt øje med, gav han sig til at gruble over, hvad dette ville kunne være. Det var ikke rimeligt, at de stod i nogen forbindelse med hans kompagnon Jakobs død. Til den tilhørte fortiden, og denne ånds område var fremtiden. Heller ikke kunne han tænke sig nogen, der stod i nær berøring med ham selv, på hvem han kunne anvende dem. Men da han ingen tvivl nærede om, at hvem der indsigtedes til, indeholdt de en skjult moral til hans eget bedste, besluttede han at skrive sig hvert ord, han hørte, og hver ting, han så bag øret, og navnlig at jagtage sin egen skygge, når den viste sig. Han ventede nemlig, at hans fremtidige jegs adfærd ville give ham den tråd, han savnede, og gøre løsningen af disse gåder let. Han så sig på dette sted om efter sit eget billede, men en anden mand stod i hans vante krog, og skønt uret viste, at det var den tid på dagen, da han plejede at være her, så han dog intet portræt af sig selv blandt de mange, der strømmede ind ad døren. Det overraskede ham imidlertid ikke synderligt, de han havde i sit stille sind lagt planen til et andet levned, og troede og håbede, at han heri så sin nyfødte beslutning gennemført. Stille og mørkt stod spøgelse ved siden af ham med udstrakt hånd. Da han kom til sig selv igen efter sin tankefulde søgen, troede han på grund af håndens drejning og den stilling med hensyn til ham selv, at de usynlige øjne betragtede ham skarpt. Det bragte ham til at gyse og føle en gennemtrængende kulde. De forlod den travle skueplads og gik ind i en skummel del af byen, hvor Scrooge aldrig før havde været, skønt han kendte dens beliggenhed og slette rygte. Gaderne var smalle og uhyggelige, butikkerne og husene usle, menneskene halvt nøgne, drukne og stygge. Gyder og portgange udspyede som lige så mange slamkister, der støder og levende uhumskæder i de forsømte gader, og hele kvarteret stank af forbrydelser, snavs og elendighed. Langt inde i denne hule, hvor skændslen havde sit tilflugtssted, lå en lav fremspringende butik under et halvtag, hvor der handledes med jern, gamle klude, flasker, ben og fedtet affald. På gulvet indenfor lå store bunker af rustne nøgler, søm, kæder, hængsler, file, vægtskåle, lodder og alt slags gammel jern. Hemmeligheder, som få ville have haft lyst til at udforske, afledes og skjultes i bjerge af hæslige pjalter. Masser af forrådnet fedt og dynger af ben. Midt blandt de varer, han handlede med, og ved siden af en ildgryde, der var lavet af gamle mursten, sad en næsten 70'ens type år gammel, gråhåret kældring. Han havde skærmet sig mod den kolde luft ved et skimlet gardin af brogede klude, som hang på en snor, og røg sin pibe med en uforstyrret ensomheds hele nydelse. Scrooge og spøgelset trådte ind til denne mand netop som en kone med en tung bylt luskede ind i butikken. Men næppe var hun kommet ind, før en anden på samme måde belæsset kone ligeledes trådte ind, og tæt bagefter hende fulgte en mand i luslige sorte klæder, ikke mindre forbavset ved synet af dem, end de var blevet ved at genkende hinanden. Efter et øjebliks målløs forbavselse, hvorunder den gamle mand med pipen havde rejst sig og var kommet hen til dem, brast de alle tre i latter. Nu har jeg aldrig set mage, råbte hun, der først var trådt ind. Først kommer gangkonen, så kommer vaskerkonen, og så kommer bedemanden. Sikke et træf, gamle Joe, at vi alle tre skal mødes her, uden at have tænkt derpå. Nå, I kunne ikke mødes på noget bedre sted, sagde gamle Joe og tog pipen ud af munden. Kom ind i dagligstuen. De har jo allerede så længe haft fri adgang til den, og de andre er heller ikke fremme. Bliv til, jeg har lukket butiksdøren. Hvor den piper. Jeg tror ikke, der er mage til sådan en rusten stump metal i hele butikken som dens egne hængsler. Og jeg er vist på, at der ikke er sådanne gamle knokler som mine egne. Ja, vi passer alle sammen godt for vores håndtering. Vi fire alene er et stykke. Nå, kom ind i dagligstuen. Jeg skal lige fortælle jer, at I har skruet ind på Radio 24-7 her lille juleaften, og her sidder jeg. Mit navn er Carsten Farve. Jeg sidder hjemme hos mig selv i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Og jeg har fundet alle tiders julehistorie jo. Charles Dickens berømte A Christmas Carol, et julekvad. i prosa. Det er det om den gærige mand Scrooge, som hader julen, men som nu er ved at komme på andre tanker, fordi nogle ånder viser ham konsekvenserne af hans frygtelige, hjerteløse gnierliv. Dagligstuen var rummet bag kludeskærmen. Den gamle mand ragede ilden sammen med en gammel trappesprosse, og efter at have pusset sin osende lampe, for det var aften, med sin pibespids, stak han den i munden igen. Mens han gjorde det, kastede den kone, som allerede havde talt, sin pylt på gulvet og satte sig med en forsåren mine på en stol, i det hun støttede sine albuer på sine knæ og betragtede de to andre med udfordrende trods. Nå, hvad nu? Hvad nu, Mrs. Stilber, sagde konen. Enhver har ret til at sørge for sig selv. Det gjorde han altid. Ja, det er ganske sandt, sagde vaskekonen. Ingen gjorde det mere end han. Nå, så stod ikke sådan noget glos, som om de var bange menneske. Hvem ved noget derom? Vi skal da vel ikke til at sladre af skole. Nej, vist, sagde Mrs. Stilber og bedede manden på en gang. Det vil vi da ikke håbe. Og ja, så er jo alting godt. Hvem taber noget ved at miste sådanne små ting som disse? Den døde mand dog vel ikke, skulle jeg tro. Nej, naturligvis, sagde Mrs. Stilber alene. Ville han beholde den efter sin død, den gamle gærige knast, vedblev konen. Hvorfor bar han sig da ikke ad som et andet menneske, mens han levede? Havde han gjort det, havde han også haft nogen omser, der kunne have plejet ham, da han droges med døden. I stedet for, at han nu lå ganske ene og gispede til ånden gik af ham. Det er de sandeste ord, som nogensinde er blevet talt, sagde Mrs. Stilber. Det går ham kun efter hans fortjeneste. Ja, bare vor fortjeneste havde været noget større, svarede konen. Og det skulle den være blevet, det kan de stole på, ifald jeg havde kunnet få fingre i mere. Nå, luk den pylt op, gamle Joe, og lad mig høre, hvad den er værd. Tal rent ud af posen. Jeg er ikke bange for at være den første, eller for at lade dem se det. Vi vidste ret godt, at vi tog for os af retterne, før vi mødtes her, antager jeg. Det er ingen synd. Ja, luk bylten op, Joe. Men hendes venners galanteri ville ikke tilstede det, og manden i de luslige sorte klæder besteg først bræschen og fremviste sit bytte. Det var ikke videre stort. Et par signeter, en pendeholder, et par ærmeknapper og en brystnål uden stor værdi, det var det hele. De blev en efter en undersøgt og vurderet af gamle Joe, som på væggen med et stykke kridt skrev op, hvad han ville give for hver ting, og derpå lagde det hele sammen, da han så, at der ikke var mere. Det er deres regnskab, sagde Joe. Jeg vil ikke give en sixpence til, om jeg så skulle koges levende. Nå, hvem kommer så? Det gjorde Mrs. Stilber. Lagen og håndklæder, nogle få klædningsstykker, to gammeldags sølvteskeer, en sukkertang og nogle støvler. Hendes regnskab blev på samme måde skrevet på væggen. Jeg giver altid damerne for meget, men det er en svaghed af mig. Og det er på den måde, jeg ødelægger mig selv, sagde den gamle Joe. Ja, det er deres regnskab. Havde de forlangt en penny til af mig, og ikke straks slået til sig, ville jeg have fortrudt at have været så rundhåndet og have knappet en halv krone af. Ja, luk nu min bylt op, Joe, sagde den første kone. Joe lagde sig på knæ for lettere at lukke den op, og efter at have løst en mængde knuder op, trak han en stor, tung rulle mørkt tøj frem. Hvad kalder de dette her, sagde Joe. Sengeomhæng? Ja vel, svarede gangkonen Lene og bøjede sig forover på sine korslagte arme. Sengeomhæng? Det er dog vel ikke deres alvor, at de tog den med ringer og det hele, mens han lå der. Jo, jeg gjorde, sagde konen. Hvorfor ikke? Ja, de er født til at gøre deres lykke, sagde Joe. Og de vil bestemt også gøre den. Jeg skal sandelig ikke for sådan en mands skyld, som han var, holde min hånd tilbage, når jeg kan få noget i den ved at strække den ud. Det skal jeg love for, Joe, svarede konen godt blodigt. Men spild ikke olie på sengetæppet. Ja, det er hans tæppe, spurgte Joe. Hvis skulle det ellers være, svarede konen. Der er ingen far for, at han forkøler sig, fordi han ikke har det over sig. Jeg vil ikke håbe, at han døde af noget smitsomt, hva? Sagde gamle Joe, i det han afbrød sit arbejde og så op. Af, jeg er ikke bange for det, svarede konen. Jeg var ikke så kær af hans selskab, og jeg ville være blevet hos ham for de små tings skyld, når det havde været tilfældet. Åh, de kan gerne se igennem den skjorte, til de får ondt i øjnene. De vil ikke finde et hul i den, eller et slidt sted. Det er den bedste, han havde, og en fin en oven i købet. De ville have ødt den, når jeg ikke havde været. Hvad mener de med ødt den? Spurgte gamle Joe. Jeg givet ham den på og begravede ham med den, svarede konen og lå. Det var jo en, som var dum nok til at gøre det, men jeg trak den af ham igen. Jeg siger ting ikke godt nok til det. Er det ikke godt nok til noget? Det klæder livet fuldkommen så godt. Han kan ikke se grimmere ud, end han så i denne. Scrooge lyttede med rædsel til denne samtale, Mens de sad omkring deres spytte i den tarvelige belysning for den gamle mands lampe, betragtede han dem med en afsky og modbydelighed, der ikke kunne have været større, ifald der havde været en håben ledet djævle, der tingede om selve livet. Lå gangkonen, der gamle Joe tog en flonelspose med penge i, og talte op på gulvet, hvad hver skulle have. Ja, det er enden på det, som de ser. Han skræmmede alle mennesker bort fra sig, mens han levede, for vi kunne få nytte der efter hans død. Ånd, sagde Scrooge, og gøs fra hoved til fod. Jeg ser det, jeg ser det. Således som det var gået den ulykkelige mand, kunne det gå mig selv. Mit liv går i den retning nu. Barmhjertige himmel, hvad er dette? Han for forfærdet tilbage, til skuepladsen var blevet forandret, og han rørte nu næsten ved en seng, en bar seng uden gardiner, hvorpå der under et pjaltet lagen lå noget tilhyllet, der skønt stumt røbede sig i et gribende sprog. Værelset var meget mørkt, for mørkt til at man kunne se det rigtige skønt Scrooge så sig om i det, drevet af en hemmelig tilskyndelse, begærlig efter at få at vide, hvad det var for et værelse. Et blegt lys, som skinnede ind udefra, faldt lige på sengen, og på den lå plyndret og bestjålet, ubevogtet, ubegrædt og uenset, liget af hin mand. Scrooge skottede til spøgelse. Dets hånd pegede fast og ubevægeligt på hovedet. Lagenet var kastet så skødesløst hen over det. Er det ved det mindste ryg? Scrooge havde blot behøvet at røre en finger, ville ansigtet være kommet til syne. Han tænkte derpå, følte, hvor let det ville være at gøre det, og længtes efter at gøre det, men evnede lige så lidt at trække sløret bort, som at bortjage i spøgelset, der stod ved hans side. Åh, kolde, kolde, strenge, skrækkelige død. Oprejs dit alter her, og iklæd det alle de rædsler, du har til din rådighed. Til dette er dit rige. Men på et elsket, agtet og æret hoved kan du ikke krumme et eneste hår efter dine frygtelige hensigter, eller gøre et af dets træk modbydelige. Det er ikke det, at hånden er tung og vil falde ned, når man slipper den. Det er ikke det, at hjertet og pulsen står stille. Men at hånden var åben, gavmild og trofast. Hjertet edelt, varmt og kærligt, og pulsen en mands. Slå til, skygge, slå til, og se hans gode gerninger springe ud af såret for at beså verden med udødeligt liv. Ingen stemme udtalte disse ord for Scrooges øren, og dog hørte han dem, mens han betragtede sengen, og han tænkte på, hvad denne mands første tanker ville være, hvis denne mand kunne stå op. Gærighed, hårdhed, griske bekymringer. De har i sandhed bragt ham til et rigt endeligt. Der lå han i det mørke tomme hus, uden at en mand, en kvinde eller et barn sagde, han var kærlig imod mig i denne eller hin henseende, og til tak for det eneste kærligt ord vil jeg også være kærlig imod ham. En kat krassede på døren, og man hørte rotterne gnave under kaminen. Hvad de ville i dødens hjem, og hvorfor de var så urolige og ivrige, vågede Scrooge ikke at tænke på. Ånd, sagde han. Det er da et frygteligt sted. Fordi jeg forlader det, skal jeg dog ikke lade det slære upåagtet. Tro mig kun. Lad os gå. Endnu stedse pegede genfærdet med ubevægelige fingre hen på hovedet. Jeg forstår det, sagde Scrooge. Og jeg ville også gøre det, hvis jeg kunne, men jeg kan det ikke, ånd. Jeg kan det ikke. Ånden syntes at se på ham. Gives der noget menneske her i byen, som føler sig bevæget ved denne mands død, sagde Scrooge. I den højeste sjælekval, så vis mig denne person, ånd. Jeg besværger dig. Spøgelset udbredte et øjeblik sit sorte klædebånd foran ham som en vinge, og viste ham derpå, i det det trak det sammen igen, et af dagen belyst værelse, hvor en mor sad med sine børn. Hun ventede i en ængstelig spænding på nogen. Hun gik frem og tilbage i værelset, for sammen ved enhver lyd, så ud af vinduet, skottede til uret, søgte skønt forgæves at sysle med sit sygtøj, og kunne næppe tåle at høre sine lejende børns stemmer. Om sider hørtes den længe forventede banken, og hun ilede hen til døren og mødte sin ægtefælle, en mand med et af sover, medtaget og nedtrykt åsyn, skønt han endnu var ung. Der lå et mærkeligt udtryk i det nu, en slags højtidelig glæde, som han skammede sig over, og som han søgte at undertrykke. Han satte sig til det måltid, som var blevet sat til varme til ham foran kaminilden, og da hun med mat stemme spurgte ham, hvad nyt han bragte, hvilket først skete efter en lang pause, syntes han at være forlegen med, hvad han skulle svare. Er det godt eller dårligt? Spurgte hun for at hjælpe ham. Dårligt, svarede han. Vi er altså aldeles ødelagt. Nej, endnu er der håb, Karoline. Ja, hvis han forbarmer sig, sagde hun forbavset, der er der håb. Intet er håbløst, når et sådan mirakel er sket. Han kan ikke mere forbarme sig, sagde hendes mand. Han er død. Hun var et blidt og tålmodigt væsen, ifald hendes ansigt talte sandt. Men dog følte hun sig taknemmelig i sin sjæl ved at høre dette, og hun sagde det med foldede hænder. I det næste øjeblik bad hun Gud om tilgivelse og blev bedrøvet, men den første følelse kom fra hendes hjerte. Det som det halvt drukne fruen til mig, om hvem jeg fortalte dig i aften, sagde mig, da jeg ville ind til ham for at udvirke en uges henstand, og som jeg kun anså for et påskud for at blive mig kvit, viser sig at være fuldkommen sandt. Han var dengang ikke alene meget syg, men lå for døden. Hvem vil vor gæld gå over til? Ja, det ved jeg ikke. Men forinden skal vi nok bringe pengene til vej, og selvom det ikke skulle lykkes os, så ville det dog være stort uheld, om vi skulle finde en lige så ubarmhjertig kreditor i hans arving. I aften kan vi lægge os til at sove med et lettere hjerte, Karoline. Ja, de kunne besmykke det så meget, de ville, så var de lettere om hjertet. De stumme barneansigter, der flokkede sig omkring dem for at høre, hvad de forstod sig lidt af, opklaredes, og hin mands død havde gjort denne familie lykkeligere. Den eneste følelse, som genfærdet kunne påvise i forbindelse med denne begivenhed, var glæde. Vis mig dog nogen kærlighed i forbindelse med et dødsfald, sagde Scrooge. Ellers vil helt mørke kammer, som vi nylig forlod, altid stå for mine øjne om. Genfærdet førte ham gennem flere gader, hvor med hans fødder var fortrolige, og undervejs søgte Scrooge hister her efter sig selv. Men han var intet sted at finde. De trådte ind i stakkels Bob Cratchits hus, den samme bolig, han tidligere havde besøgt, og fandt moren og børnene siddende ved kaminen. Der var stille, ganske stille. De små støjende Cratchits'er sad så ubevægelige som billedstøtter i en krog og så op på Peter, der havde en bog for sig. Moren og hendes datter havde travlt med at sy, men de var også meget stille. Og han tog et barn og satte det blandt os. Hvor havde Scrooge hørt disse ord? Han havde ikke drømt dem. Drengen måtte have læst dem højt, i det han og ånden skred over dørtærsklen. Hvorfor blev han ikke ved? Moren lagde sit sygtøj på bordet og holdt hånden for ansigtet. Farven sker mig i øjnene, sagde hun. Farven? Ah, stakkels tynde Tim. Nu er det gået over igen, sagde Cratchit skåne. Jeg får ondt i dem af lyset, og jeg vil ikke for alt i verden vise jeres far et par røde øjne, når han kommer hjem. Det må være hen ved den tid, han plejer at komme. Jeg snarer over tiden, sagde Peter og lukkede sin bog. Men jeg tror, at han de sidste aftener er gået lidt langsommere end ellers, mor. De var der ganske stille. Om sider sagde hun med en fast, rolig stemme, der kun én gang svigtede. Jeg har set ham. Jeg har set ham gå meget rask med tynde Tim på ryggen. Ja, det har jeg med, udbrød Peter, mange gange. Og jeg er med, sagde en anden. Det havde de alle. Men han var meget let at bære, vedblev hun, flittigt syende. Og hans far elskede ham så højt, at der ingen byrde var. Nej, ingen byrde. Men der er far ved døren. Hun ilede ham i møde, og lille Bob med sit uldtørklæde, han kunne behøve det, den stakkel, trådte ind. Hans te stod færdig til ham. Derpå satte de to unge Cratchits'er sig på hans skød og lagde hver sin lille kind mod hans ansigt, som om de ville sige, tag dig det ikke så nær, far, vær ikke så bedrøvet. Bob spøgte med den og talte venligt til hele familien. Han betragtede sygtøjet, der lå på bordet, og roste konen og pigebørnene for deres flid og hurtighed. De ville blive færdige længe før søndag, sagde han. Søndag? Du har altså været der i dag, Robert, sagde hans kone. Ja, min ven, svarede Bob. Gid du havde været med. Det ville have gjort dig godt at se, hvor grøn den lille plet er. Men du skal tit få den at se. Jeg lovede ham, at jeg ville gå derhen om søndagen. Min søde lille dreng, klagede Bob. Min lille dreng. Han overvældedes pludselig. Han kunne ikke lade være. Havde han kunnet det, så ville han og hans dreng måske have været skilt længere fra hinanden, end de var. Han gik ud af stuen og op på kammeret ovenpå. Der var livligt oplyst og pyntet med julegrønt. En stol stod tæt ved siden af barnet, og man kunne se, at nogen nylig havde været der. Stakkels Bob satte sig på stolen, og da han havde tænkt sig lidt om og fattet sig, kyssede han det lille ansigt, og han havde forsonet sig med, hvad der var sket, og gik ned igen helt let i sindet. De samlede sig ved kaminen og talte sammen, mens pigebørnene og moren endnu stadig syede. Bob fortalte dem om den overordentlige godhed, der var blevet ham vist af Mr. Scrooges søstersøn, hvem han næppe havde set mere end en gang, og som da han havde mødt ham på gaden den dag og bemærket, at han havde set sådan en smule forknyt ud, sagde Bob, havde spurgt ham, hvad det var, der gjorde ham så bedrøvet. Hvorfor jeg, sagde Bob, fortalte ham det, for han er sådan en mageløs, rar mand at tale med. Og det gør mig hjerteligt ondt, Mr. Cratchit, sagde han, og især gør det mig hjerteligt ondt for deres gode kone. Men hvor han vidste det, det ved jeg ikke. Hvilket, min ven? Ja, at du var en god kone, svarede Bob. Ja, det ved alle og enhver, sagde Peter. Meget rigtigt bemærket, min dreng, udbrød Bob. Det håber jeg, de gør. Det gør mig hjerteligt ondt, sagde han, for deres gode kone. Kan jeg på nogen måde være dem til tjeneste, sagde han, og gav mig sit kort. Så er der min adresse. Kom kun til mig. Det var nu ikke, vedblev Bob, så meget for det, han måske kunne gøre for os, som for hans venlige væsen, at det gjorde så inderligt godt. Det var ligesom om, han havde kendt vores tynde Tim og delte vores sorg med os. Det må være en god sjæl, det er jeg vist på, sagde Mrs. Cratchit. Du ville blive endnu mere vist derpå, min ven, svarede Bob, når du så ham og talte med ham. Det skulle slet ikke undre mig. Jeg lægger vel mærke til, hvad jeg siger, om han skaffede Peter en bedre plads. Ja, hør bare, Peter, sagde moren. Og så udbrød et af pigebørnene, ser Peter sig om efter en lille veninde og sætter foden under sit eget bord. Ah, gå væk med jer, svarede Peter grinende. Men hvorfor ikke det, sagde Bob. Skønt, der er tid nok dertil endnu, min dreng. Men når og hvorledes vi indskilles, så er jeg dog vist på, at ingen af os vil glemme stakkels tynde Tim eller denne første skilsmisse blandt os. Vel? Nej, aldrig, far, udbrød de alle. Og jeg ved også, sagde Bob, jeg ved også, min kære børn, og når vi husker på, hvor blid og tålmodig han var, skønt han kun var et ganske lille barn, så vil vi nok ikke så let komme i uenighed med hinanden og glemme stakkels tynde Tim derovre. Nej, aldrig, far, udbrød de alle igen. Jeg er så lykkelig, sagde lille Bob. Jeg er så lykkelig. Konen kyssede ham. De to unge Cratchiter kyssede ham. Og Peter og han rakte hinanden hånden. Tynde Tims ånd, dit barnlige væsen, var fra Gud. Spøgelse, sagde Scrooge. Noget siger mig øjeblikket til, hvor skilsmisse nærmer sig. Jeg ved det, men jeg ved ikke, hvorledes. Sig mig, hvad det var for en mand, som vi så ligge lig. Den kommende jules genfærd førte ham ligesom før, skønt på et andet tidspunkt, synes han. I det hele taget synes der ikke at være nogen orden i disse syner, undtagen at de hørte til fremtiden. Hen til forretningskvarteret, men viste ham ikke ham selv. Ånden standsede overhovedet slet ikke, men gik lige ud, som om den styrede efter et bestemt mål, indtil Scrooge bønfaldt den om at stå stille et øjeblik. I denne gård, sagde Scrooge, som vi nu skynder os igennem, har jeg min forretning, og jeg har haft den i lang tid. Jeg ser huset, lad mig se, hvad jeg skal blive til i kommende dage. Ånden stod stille, den pegede et andet sted hen. Men huset ligger der, udbrød Scrooge. Hvorfor peger du ikke den vej? Den ubønhørlige finger rørte sig ikke. Scrooge ilede hen til vinduet i sit kontor og så derind. Det var endnu et kontor, men ikke hans. Bohavet var ikke det samme, og skikkelsen på stolen ikke ham selv. Spøgelset pegede ligesom før. Han vendte tilbage til det, uden at kunne begribe hvorfor og hvorhen han var flyttet, og fulgte med det, indtil de kom til en gitterport af jern. Han standsede for at se sig om, før de gik ind. Det var en kirkegård. Her under jorden lå altså den ulykkelige mand, hvis navn han nu skulle erfare. Det var en værdig plads. Omringet af huse, tilgroet med græs og ukrudt, som fortalte om, ja, ikke et frodigt, men et hendøende planteliv. Overfyldt med grave, fed af mæsket grådighed. En værdig plads. Ånden stod mellem gravene og pegede ned på en. Han nærmede sig den skælvende. Ånden var aldeles ligesom før, men han frygtede at se en ny betydning i dens højtidelige skikkelse. Før jeg går nærmere hen til den sten, hvorpå du peger, sagde Scrooge, beder jeg dig svare mig på et spørgsmål. Er disse skyggerne af det, som skal ske, eller er de kun skyggerne af det, som kan ske? Genfærdet pegede stadig ned på den grav, hvorved de stod. Menneskens handlemåder kan antyde visse mål, hvortil de må føres. Hvortil de må føre, når man fremturer i den, sagde Scrooge. Men forandres handlemåden, forandres også målet. Sig, forholder det sig således med det, du viser mig? Scrooge listede sig skælvende hen til den, og i det hans øjne fulgte figurens retning, læste han på stenen oven på den forsømte grav sit eget navn. Ebenezer Scrooge. Er jeg den mand, som lå på seng, udbrød han, i det han faldt på knæ. Fingeren pegede fra graven hen på ham og tilbage på den igen. Nej, og nej, nej. Fingeren rørte slag. Hånd, råbte han og klamrede sig fast til dens kjortel. Hør mig, jeg er ikke det menneske, jeg var. Jeg vil ikke være det menneske, jeg måtte være blevet, når alt dette ikke var sket. Hvorfor vil du vise mig dette, når alt håb er ude for mig? For første gang synes hånden at ryste. God ånd, vedblev han, i det han sank til jorden foran den. Dit hjerte går i forbøn for mig og ynkes over mig. Giv mig den forvisning, at jeg ved et andet levned endnu kan forandre de skygger, du har vist mig. Den kærlige hånd skælvede. Jeg vil ære julen af mit ganske hjerte og søge helligholden den hele året igennem. Jeg vil leve i forbigangenheden, nutiden og fremtiden. Alle tre ånder skal virke i mig. Jeg vil ikke lukke de lærdomme ude, de lærer mig. Åh, sig mig, at jeg kan viske skriften ud på den sten. I sin sjæleangst greb han åndens hånd. Den søgte at rive sig løs, men han var stærk i sine bønner og holdt den tilbage. Ånden var endnu stærkere og skød ham fra sig. I det han strakte hænderne i vejret til den sidste bøn om at få sin skæbne forandret, mærkede han en forandring i spøgelses hætte og dragt. Det skrumpede ind, sank sammen og svandt ind til en sengestolpe. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7, hvor jeg sidder og læser op af Dickens berømte julehistorie. Et julekvad. Et juleeventyr. Nej, et julekvad. Eller på engelsk, A Christmas Carol. Og så kommer femte sang, Enden på det, hedder den. Ja, og sengestolpen var hans egen. Sengen var hans egen, værelset var hans eget. Men det bedste og lykkeligste af alt var, at tiden, han havde for sig, var hans egen til at gøre bod i. Jeg vil leve i fortiden, nutiden og fremtiden, gentog Scrooge, i det han kravlede ud af sengen. Alle tre ånder skal virke i mig. Åh, Jacob Marley, himlen og juletiden vil have lovet for dette. Jeg ligger på mine knæ, gamle Jacob, på mine knæ. Han var så ophidset og så opflammet af sine hensigter, at hans rystende stemme næsten nægtede ham sin tjeneste. Han havde hulket stærkt i sin kamp med ånden, og hans ansigt var vådt af tårer. De er ikke revet ned, råbte Scrooge og omfavnede et af sine sengeomhæng. De er ikke revet ned med ringer og det hele. De er her, jeg er her. Skyggerne af de ting, der ville være sket, kan endnu fordrives. Og det vil de også blive. Jeg ved, at de vil. Hans hænder havde i al den tid travlt med hans klædningsstykker, som han krængede, endevendte, flåede, kylede omkring og gjorde alle slags hokus pokus med. Jeg ved ikke, på hvilke ben jeg vil stå, råbte Scrooge, leende og grædende i samme åndedræt. Jeg er så lidt som en fjer, så særlig som en engel, så overgiven som en skoledreng, så svimmel som en fuld mand. Nu glæder de jul til alle og enhver. Lykkelig nytår til hele verden. Hallo der. Hurra. Hallo. Han var sprunget ind i dagligstuen og stod nu ganske åndeløst derinde. Ånden var lige så ubevægelig som altid. Der er skålen, som havresuppen var i, råbte Scrooge, i det han igen for tilbage og sprang om på den anden side af kaminen. Det er døren, af hvilken Jacob Marleys genfærd kom ind. Der er krogen, hvor den forhenværende Jules genfærd sad. Der er vinduet, hvorfra jeg så de vandrende ånder. Det er alt sammen rigtigt. Det har alt sammen tildraget sig. Af en mand, der i så mange år havde været ude af øvelsen, var dette virkelig en prægtig latter. En ligefrem storslået latter. Stamfaren til en lang, lang række glimrende latter. Jeg ved ikke, hvad vi skriver i dag, sagde Scrooge. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har været mellem ånderne. Jeg ved ingenting. Jeg er ligesom et nyfødt barn. Det er det samme. Det bryder mig ikke om. Jeg vil gerne være et nyfødt barn. Hallo? Hurra! Han blev afbrudt i sin henrykkelse af kirkeklokkerne, der ringede så lystigt, som han aldrig før havde hørt. Kling, klang, sagde knævlen. Ding, dang, sagde klokken. Han løb hen ved vinduet, åbnede det og stak hovedet ud. Ingen tåge, ingen fugtighed. En klar, lystig, mundtort oplivende frost. En frost, så skingrende, at den fik blodet til at danse. Gyldent sollys, dejlig himmel, yndig, frisk luft, lystige klokker. Åh, herligt, herligt. Hvad er det i dag? Råbte Scrooge ned til en dreng i søndagsklæder, som sagtens var drevet ind i gården for at se sig om. Hvad? Smagede drengen med den største forbavselse. Hvad er det i dag, lille ven? Gentog Scrooge. I dag? Svarede drengen. Jamen, det er jo juledag. Det er juledag, sagde Scrooge ved sig selv. Jeg er ikke gået glip af den. Ånderne har gjort det alt sammen på én nat. De kan gøre, hvad de vil, ja naturligvis. Hola, min snille ven. Hola, svarede drengen. Ved du, hvor vildhandleren bor henne på hjørnet to gader herfra? Spurgte Scrooge. Ja, det skulle jeg mene, jeg gør, svarede drengen. Ja, en opvagt dreng, sagde Scrooge. En udmærket dreng. Ved du ikke, om de har solgt præmiekalkunen, som hang derhen? Ikke den lille præmiekalkun, men den store. Hvad, den der var lige så stor som jeg, spurgte drengen. Ja, det er en ypperlig dreng, sagde Scrooge. Det er en fornøjelse at snakke med ham. Ja, min gut. Ja, den hænger der endnu, svarede drengen. Gør den, sagde Scrooge. Gå hen og køb den. Ha, gå væk, skygge, udbrød drengen. Nej, nej, sagde Scrooge. Det er mit alvor. Gå hen og køb den og bed dem sende den herhen, for jeg kan sige den, hvor den skal bringes hen. Kom tilbage med budet, så skal du få en shilling. Og kommer du tilbage med ham inden 5 minutter, så skal du få en halv krone. Drengen fløj afsted som en pil. Den, der kunne få en pil til at gå halvt så hurtigt af, måtte have været meget sikker på hånden. Jeg vil sende den til Bob Cratchit, viskede Scrooge, knidende sig i hænderne og nær ved at sprække af latter. Han skal ikke vide, hvor den kommer fra. Den er dobbelt så stor som tyndetim. Det var ikke nogen fast hånd, hvormed han skrev adressen, men han skrev den dog alligevel, så godt han kunne, og gik ned for at lukke gadedøren op og tage imod vildhandlerens bud. Mens han stod og ventede på ham, fik han øje på dørhammeren. Jeg skal elske den, så længe jeg lever, udbrød Scrooge og klappede den med sin hånd. Jeg tror aldrig, jeg har set på den før. Hvilket ærligt udtryk den har i sit ansigt. Det er en vidunderlig dørhammer. Nå, der kommer kalkunen. Hallo, hurra, glædelig jul. Det var en kalkun. Den kunne umuligt have stået på sine ben, den fugl. Den ville have knækket dem lige på minuttet som 2 stænger lak. Men det er umuligt at bære den til Camden Town, sagde Scrooge. De må tage en drosje. Den fnisen, hvormed han sagde dette, og den fnisen, hvormed han betalte kalkunen, og den fnisen, hvormed han betalte drosjen, og den fnisen, hvormed han gav drengen drikkepenge, blev kun overtruffet af den fnisen, hvormed han atter satte sig åndeløst i sin lænestol og fniste, til vandet løb ham ned ad kinderne. At barbere sig var ingen let sag. Hans hånd rystede endnu meget stærkt, og han måtte være opmærksom, når man barberer sig, selvom man ikke danser, mens man er i færd dermed. Men selvom han havde skåret næsetippen af, ville han kun have lagt et stykke hæfteplaster på den og være lige glad for det. Han tog sine bedste klæder på og gik så ud på gaden. Folk strømmede nu ud, således som han havde set det, da han var sammen med den nuværende Jules genfærd, og med hænderne på ryggen betragtede Scrooge dem alle med et fornøjet smil. Han så, kort sagt, så uimodståelig venlig ud, at 3 eller 4 godmodige fyre sagde, godmorgen, glædelig jul. Og Scrooge sagde ofte siden, at af alle de liflige lyde, han nogensinde havde hørt, havde disse klinget liflist i hans ører. Han var ikke kommet langt, før han så den gamle herre, som dagen i forvejen havde været inde i hans kontor og sagt, Scrooge and Marley, hvis jeg ikke tager fejl, kom ham i møde. Det skar ham i hjertet, da han tænkte på, hvorledes den gamle herre ville se på ham, når de mødtes. Men han kendte den sti, der lå lige foran ham, og han slog ind på den. Goddag, min kære, sagde Scrooge, i det han ilede hen imod ham og greb begge den gamle herres hænder. Hvorledes går det? Jeg håber, de var heldige i går. Det var meget smukt af dem. Glædelig jul. Mr. Scrooge? Ja, sagde Scrooge. Det er mit navn, og jeg er bange for, at det er dem ubehageligt. Tillad, at jeg beder dem om forladelse. Og vil det have en glemt godhed? Har hvisket Scrooge ham noget i øret. Ja, Gud bevares, udbrød den gamle herre, som om vejret gik fra ham. Bedste, Mr. Scrooge, er det også deres alvor? Mit ramme alvor, sagde Scrooge. Ikke en vid mindre. Der er mange restancer derimellem, kan jeg forsikre dem. Vil de vise mig den velvilje? Ja, med største fornøjelse, sagde den anden og trykkede hans hånd. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til en sådan rundhånd. Sig ingenting, svarede Scrooge. Kom og besøg mig. Vil de besøge mig? Ja, gerne, udbrød den gamle herre, og det var tydeligt, han mente det. Tak, sagde Scrooge. Jeg er meget forbundet. 1000 tak skal de have. Gud velsigne dem. Han gik i kirke og omkring i gaderne og jagtog de frem og tilbage ilende mennesker og klappede børn på hovedet og udspurgte tiggere og så ned i køkkenerne og op til vinduerne og fandt, at alt kunne skaffe ham glæde. Han havde aldrig drømt om, at nogen vandring, at overhovedet noget kunne volde ham så meget en fornøjelse. Om eftermiddagen gik han til sin søstersøns hus. Han gik en halv snes gang forbi døren, før han vågede at gå op og banke på. Endelig tog han mod til sig og gjorde det. Ja, deres herre hjemme, lille ven, sagde Scrooge til pigen. Pæn pige, rigtig pæn pige. Ja, sir. Hvor er han, min skat, sagde Scrooge. Jeg er inde i spisestuen med fruen, sir. Jeg skal vise dem ind i salen. Tak, han kender mig, sagde Scrooge med hånden allerede på dørgrebet til spisestuen. Jeg vil gå derind, lille ven. Han drejede låsen sagde om og stak hovedet ind for døren. De var ved at tage bordet i øjesyn. Det var dækket på det staseligste. De unge husmødre er altid ængstlige, så han scene, og vil gerne, at alt skal være i orden. Fred, sagde Scrooge. Kors bevares, hvor hans niece får sammen. Scrooge havde i øjeblikket glemt, hvorledes hun havde siddet i krogen med skamlen under sine fødder. Ellers havde han på ingen måde gjort det. Men Gud og far, udbrød Fred. Hvem er det? Det er mig, din morbror Scrooge. Jeg er kommet for at spise her. Må jeg få lov til at komme ind, Fred? Få lov til at komme ind? Det var en guds lykke, at Fred ikke rystede armen af ham. Han var som hjemme inden 5 minutter. Intet kunne være hjerteligere. Hans niece lignede fuldstændig sig selv, og det gjorde også Topper, da han kom. Og det gjorde den buttede søster, da hun kom. Og det gjorde de alle, da de kom. Vidunderlig selskab, vidunderlig leje, vidunderlig enighed, vidunderlig lyksalighed. Men han var tidlig på kontoret næste morgen. Jo, han var der meget tidligt. Bare han kunne være der tist nok for at gribe Bob Cratchit i at komme for sildigt. Det var det, han var så opsat på. Og det lykkedes ham. Ja, det lykkedes ham. Klokken slog 9. Ingen Bob. 9:45. Ingen Bob. Han kom over 19:30 for sildigt. Scrooge havde lavet sin dør stå på vid gab, før han kunne se ham komme ind i brønden. Hans hat var taget af, før han åbnede døren, og hans uldtørklæde med. I en snup sad han på sin stol og smurte løs med sin pen, som om han ville indhente 9:00. Hola, brummede Scrooge med sin sædvanlige stemme, så nær han kunne komme den. Hvad skal det betyde, at de kommer her på denne tid af dagen? Det gør mig meget ondt, sir, sagde Bob. Jeg er virkelig kommet for sildigt. Er de virkelig, gentog Scrooge. Ja, det tror jeg er med. Kom herind. Det er kun 1 gang om året, sagde Bob undskyldende, i det han trådte ind fra brønden. Det skal ikke ske ofte. Jeg slog mig lidt løs i går, sir. Hør, ved I hvad, min gode ven, sagde Scrooge. Jeg vil ikke længere tåle det her. Og derfor, vedblev han, i det han sprang ned fra sin stol og gav Bob sådan puff i hjertekuglen, at han tumlede ind i brønden igen, og derfor vil jeg forhøje deres løn. Bob skælvede og gik lidt nærmere hen til linealen. Han nærede et øjeblik den tanke at slå Scrooge til jorden med den, holde ham fast og råbe til folkene i gården om hjælp og om en spændetrøje. Glædelig jul, Bob, sagde Scrooge med en umiskendelig inderlighed, i det han klappede ham på ryggen. En glædeligere jul, min kære Bob, end jeg har ønsket dem i mange år. Jeg vil forhøje deres løn og søge at hjælpe deres trængende familie, og endnu i eftermiddag vil vi ved en julebolle med dampende biskop tale om deres sager, Bob. Læg dygtigt i begge kaminerne og køb nok en kulkasse, før de sætter en prik over nokket i. Scrooge mere end holdt sit ord. Han gjorde alt dette og uendelig meget mere, og mod Tynde Tim, som ikke døde, var han en anden fader. Han blev så god en ven, så god en herre, og så godt et menneske som den gode gamle by, eller som nogen anden god gamle by, stad eller flække i den gode gamle verden kendte. Nogen lå ved at se den forandring hos ham, men han lod dem le og brød sig kun lidt om den. Han var klog nok til at vide, at der aldrig sker noget godt på denne klode, uden at folk jo i begyndelsen lærer deraf. Da han vidste, at sådanne personer ville være blinde, hvorledes det så gik, syntes han, at det var bedre, om de knep øjnene sammen ved at grine, end at de fik sygdommen i en mindre tiltalende skikkelse. Hans eget hjerte lå, og det var ham mere end nok. Han holdt ikke oftere samkvem med ånder, men levede siden efter total afholdenhedsprincippet, og man sagde stadig om ham, at forstod nogen, hvorledes man rigtig skulle holde jul, så var det ham. Gid dette med sandhed må kunne siges om os alle. Og dermed, som Tynde Tim sagde, Gud velsigne os alle sammen. Ja, så blev det alligevel jul i den gamle historie, og det i en grad, så man måske synes, at man er lige ved at få for meget. Men altså, I må huske på, som jeg fortalte jer, at datiden synes ikke, det var for meget. Datiden kunne godt lide sentimentalitet, datiden kunne godt lide moralske historier, og de virkede. Der er historier om, at der faktisk var folk, der var så påvirket af juleeventyret her, at de blev godgørende i en grad, de aldrig havde været før. Ja, nu vil jeg ønske jer en rigtig god natsøvn i nat. Så I er friske og udhvilede til i morgen. Og så vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul. Og håber, den bliver lige så hyggelig og glad som de bedste af de julefejringer, vi lige har hørt skildret her i Dickens historie. Og så fortsætter jeg, og jeg læser altså også op lille nytårsaften næste lørdag. Så må jeg se, om jeg kan finde noget nytårsagtigt. Og ellers så læser jeg op hele næste år også jo, så hvis I har lyst til gode historier, så kan I altid skrue ind lørdag aften her på Farao Cigar på Radio 24/7. Godnat. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.